En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Kampagnesporet, en podcast fra Berlingske. Ja, velkommen til Kampagnesporet. Mit navn er David Træs. Mads Fugle er selvfølgelig også med, og det er Peter i teknikken også. Mads, lad os lige starte med hende, der tabte valget i 2016, Hillary Clinton, fordi hun blev forleden dag interviewet hos, kan vi godt sige, en god veninde, Rachel Maddow, på MSNBC. Interviewer måske meget sagt. Det var en samtale, hvor de to var ret enige om, hvor forfærdelig ekspræsident Trump han er. Og i løbet af det interview, der morer Hillary Clinton sig så lidt indirekte, eller meget direkte, kan man også godt sige, over, at den mand, der tilbage i 2016 tillod kampagnefolk at råbe lock her up, han nu måske selv er på vej i fængsel. Prøv lige at høre klippet her, hvor Hillary griner. This is not the circumstances in which I expected to be talking to you. Nor me, Rachel. It's always good to talk to you, but honestly, I didn't think that it would be under these circumstances. Yet another set of indictments. Ja, de har det sjovt, Hillary Clinton og Rachel Maddow her, fordi ekspræsident Trump nu for fjerde gang, det skal vi nok vende tilbage til, for fjerde gang er blevet tiltalt af en grand jury i USA. Nogen siger, at det her er problematisk, at hun morer sig sådan her, fordi hun på den måde genindtager den rolle, som var medvirkende årsag til, hun tabte i 16, nemlig som en, der håner dem, der stemmer på Trump i virkeligheden. Men Mads, kan du ikke også godt forstå lidt, hvorfor hun føler trang til at more sig lidt her? Og jeg synes, man gør meget ud af det her. Også unødigt meget ud af det, vil jeg nok sige. Jeg kan da godt forstå, hun synes, det er tragikomisk, det der sker i amerikansk politik for tiden, som især. Ja. I den verden, der omgiver Donald Trump og alt det, der. Alt det, der falder ud af det skab, som er der. Jeg tror, vi bliver faktisk nødt til i den her udsendelse at gøre en eller anden form for status over alle retssagerne. Mm-hmm, ja. For at få, jeg tror ikke, der er ret mange danskere, der kan finde ud af, hvad der egentlig er af ting, der er på spil her. Og jeg tror, mange har svært ved at bevare overblik over, hvordan hænger alt det her sammen. Og der er nogle af, altså, lige nu er der 4 igangværende retssager. Og vi har 2 afsluttede retssager. Så der er jo så der har været gang i den butik i et stykke tid nu efterhånden. Det tør nok siges. Og Hillary Clinton i det her interview, som altså var planlagt, inden man vidste, at også distriktsanklageren nede i Georgia ville komme med en tiltale. I det her interview, der gør hun selvfølgelig meget ud af, samtalen handler meget om, at Hillary Clinton jo, og det gjorde hun jo, tilbage i kampagnen i 2016, advarede mod, at hvis Donald Trump ville vinde, så ville han opføre sig, ligesom han altid har gjort, nemlig som en mafiaboss. Og Mads, udtrykket mafiaboss er jo ikke helt ude i hegnet i forhold til den nye anklage, så nok vende tilbage til dem alle sammen og skabe overblikket, men den nye anklage, som er kommet i Georgia, den går jo lige præcis ud på det, man på amerikansk kalder racketeering, altså organiseret kriminalitet, anklages ekspræsidenten simpelthen for, sammen med en gruppe af nære medarbejdere, simpelthen mafialignende aktivitet, hvor de har forsøgt ikke bare at presse forskellige andre folkevalgte og myndighedspersoner, men også decideret at bryde ind sted og forsøge at manøvrere sig rundt med de computermaskiner, som vælgerne havde stemt ved. Altså, de siger næsten, at han er en slags mafiaboss. Det er ikke det ord, hun bruger, statsanklageren, distriktsanklageren, men det er tæt på. Nej, det er rigtigt. Man kan jo sige, at den sag, der er nu i Georgia, Og skal vi ikke lige sige, hvad der er sager, David? Altså, jo, det kan vi godt. Der er fire. Ja, og så er der den, der afsluttede med hende, der blev befamlet. Så den er ligesom, den lægger vi til side, men der er fire. Lad os lige vente et øjeblik, Mads, inden vi lægger den til side, for den sag, det er altså den sag, som man ligger for mange år siden tilbage, hvor en kvinde i New York City siger, at hun blev befamlet af Trump dengang, businessleder. Hun fik en erstatning, siden har Trump lagt sag an mod hende, hun har lagt sag an mod ham igen. Så helt død er faktisk ikke den sag, men det er ikke en af de alvorlige, kan vi godt blive enige om. Den er ikke så aktiv lige nu. Den dukker nok op igen, sådan kan vi sige det. Så er der den sag, som nok er den mindste af dem alle sammen, vil jeg sige. Både på den ene og den anden façon. Det er sagen med Stormy Daniels. Mm-hmm. Som jo fik en lille million kroner fra Michael Cohen, der dengang var Trumps advokat. Og det var penge, som hun fik, så hun, for at hun skulle lade være med at gå til pressen og fortælle, at hun havde haft en affære i en længere periode med, eller ikke en længere periode, hun har haft en affære med Donald Trump. Og det er en sag, som man kan sige, hvorfor blev det her, hvorfor er der et retssagselement af det? Fordi det handler om, hvordan man bruger de penge, man indsamler til at føre valgkamp for. Og man vil nok sige, at man er ude i en gråtone af, hvad valgkampsmidler må bruges til, når man bruger dem til at betale en kvinde for at holde mund med en affære, man har haft med vedkommende. Det er sådan det, der er omdrejningspunktet i den sag. Der er selvfølgelig også det moralske i det, at da Stormy Daniels og Donald Trump har en affære, er Donald Trump gift, så han er ikke sådan ledig på markedet på den façon. Så der, man kan også falde en moralsk dom, men det har ikke noget med retssagen at gøre. Og jeg tror, at den, skal vi sige, sag er, at på mange måder den, der er mindst sprængfarlig over for Donald Trump. Jeg tror, at selv hvis han skulle få et ordentligt rap over natten, hvis man nu forudsætter, at den sag måtte ende med at falde ud på værst tænkelig måde for Donald Trump, allerhårdest, så vil han få et rap over natten for at have brugt kampagnemidler forkert. Vil det betyde noget? Nej, det tror jeg ikke, det vil. Jeg tror ikke, det vil have nogen som helst effekt. Og måske vi lige skal afslutte den der første sag, eller vi kan jo ikke afslutte den, for den kører stadigvæk, men bare lige også at sige, denne sag er anlagt af den offentlige anklager på Manhattan i New York City. En meget kendt demokratisk aktivist, ham der er den offentlige anklager der. Det var også den første sag, ja, det er jo det, der er blev anlagt. Det var den første sag, og derfor fik den også utrolig meget omtale, fordi det var den første anklage på det her niveau mod en tidligere amerikansk præsident nogensinde. Ja, men kan der ske noget i den, som ligesom får bussen til at ryge helt af vejen? Det har jeg svært ved at forestille mig. Men det er jo et imponerende det her med, at vi skal jo gennemgå fire sager nu. Trump er jo et interessant ved, at han simultant er sagsøgt i Washington D.C., i Florida og i Georgia og New York. Og det er jo, det ved jeg ikke, om det er en rekord i USA. Det er i hvert fald, kan vi roligt sige, en rekord for en ekspræsident, og for der er aldrig nogen, der har prøvet det overhovedet. Det er også en rekord mod en person, der overhovedet står til at kunne blive valgt til præsident, altså har en absolut realistisk chance for at blive det. Så på det niveau er det rekord. Der findes sikkert andre typer i USA, der har prøvet det samme. Vi skal også lige sige, Mads, for god ordens skyld, to af disse sager, nemlig den, der føres i Miami, og den, der føres i Washington D.C., vi skal nok komme tilbage til dem, er føderale sager, mens de to andre, den i New York og den i Georgia, er delstatssager. Ja, det skal vi måske lidt ved. Hvad vil det sige, at noget er en føderal sag, og hvad vil det sige, at noget er ude i en delstat? Man kan sige, hvis man nu forestiller sig, at han bliver dømt i New York, og han bliver dømt i Georgia, det er de to sager, der ikke er føderale. Så kan han, hvis han vinder valget, så kan han ikke benåde sig selv. Det og i hele taget, det her med, at man kan benåde sig selv, der er vi også ude i helt uprøvet. Ja, den vender vi tilbage til. Men en præsident kan ikke, hvis det ikke var Trump, der var dømt de to steder, så ville Trump ikke kunne benåde vedkommende. Så han ville så kunne benåde sig selv de to steder. Så det gør en forskel, om noget er en federal retssag, og den kører i det system, der er omkring de federale domstole, eller om den kører i det andet juridiske system, der er i USA, nemlig det system, der kører ude i de enkelte delstater. Det er altså, nok mange, der... Jeg skal lige skyde en pointe ind her, som også er interessant på en forskel mellem New York og Georgia, er nemlig den, at i New York kan en guvernør godt benåde en dømt på delstaten. Ja, i Georgia, der har de et særligt juridisk udvalg. Ja. Så det er der kan en guvernør ikke engang gøre det. Man kan ikke have gode venner, der kan hjælpe en. Så i Georgia vil det nok være det værste sted at blive dømt. Ja. Det er faktisk også derfor, at hvis man skulle lave en rangliste af de her sager, der rejste imod ham, at jeg vil sige, at sagen i Georgia har potentiale til at være den værste for Donald Trump. Men jeg vil sige, nu har vi lagt Stormy Daniels til side. Det var sag nummer et. Andre sager, ja, det er sag nummer et. De tre, og det er den mindst alvorlige. Er du enig med mig i den her? Fuldstændig enig. Altså, hvis den havde stået helt alene i en normal tid, så ville man synes, det var utrolig alvorligt, fordi man aldrig havde oplevet en amerikansk præsident, ekspræsident, udsat for sådan noget. Men fordi vi har de tre efterfølgende, og fordi vi lever i en ny tid, så er det åbenlyst, at den første Stormy Daniels sag er en lille sag, som man sagtens kan diskutere, om overhovedet burde være ført. Og det interessante er, at det er den sag, man vil nok personligt selv synes er sværest at komme hjem og fortælle om. Ja, præcis. Og for at få syndsforladelse, men hvis man kan det derhjemme. De andre sager, det er jo den, der så har kørt i længst tid, i hvert fald undersøgelsen om den, men som først for nylig sådan har nået sin kulmination. Det er det, der falder ud af angrebet på Washington D.C. Og det er jo en det er jo en sag, hvor han bliver rejst sigtelse for, at han har misledt om valgresultatet og om den måde valgets beskaffenhed har været på. At han har bedt politikere om at hjælpe sig med at omgøre valgresultatet, og så selvfølgelig hele den del, der handler om, at han aktivt lagde et enormt pres på sin vicepræsident, Mike Pence, for at Mike Pence skulle teoretisk, hvis det var muligt, bruge sin afgørende stemme i senatet til at lade være med at godkende valgets resultat. Og det er den sag, det er den sag, vi for god ordens skyld, hvis vi nu skal tage den kronologisk, men altså er nødt til at kalde sag nummer 3. Så vender vi lige tilbage til nummer 2 om et øjeblik, for det er den med de hemmelige stemmer. Og jeg tog den her, fordi det er den, jeg opfatter som den næst mindst farlige. Nå, på den måde. På den måde. Ja, det er min. Ja. Det er jo min logik i at vælge den nu. Ja. Jeg skal sige, som konklusion på den sag, du nævner der, så det, som ofte den særlige anklager jo siger, sådan helt overordnet, er, at han har deltaget i en sammensværgelse, som skulle tilsidesætte valgresultatet fra 2020. Det er sådan hovedkonklusionen. Og det er en federal sag, som du også nævnte før. Her kommer Trump til at stå overfor en dommer i en federal retssal i Washington D.C. Og det er selvfølgelig det er en alvorlig sag. Normalt vil man sige, det lyder som en skidt sag, at man prøver at sådan aktivt at omgøre et valgresultat. Jeg tror at den sag vil jeg vurdere til at være den, der er nemmest for Trump at håndtere, sådan både i dens udfald og dens den bevisbyrde, der skal rejses imod ham. Men det er bestemt en alvorlig sag. Og så er der jo den sag, vi har brugt mange kræfter på. Det er dokumenterne, som man fandt på badeværelset i Mar-a-Lago. Og den sag er så morsom i mange af sine detaljer, at man nogle gange man glemmer jo helt, hvor alvorlig en anklage det er, præsidenten er tiltalt for her. Mar-a-Lago er jo Trumps andet hjem, måske det er, han bruger det mest af sin tid, et ferieresort, som han selv har ejer af, der ligger i Florida, og selvom den sag bliver ført i Florida, så er det for en føderal domstol. Og det kan godt være, at den sag bliver flyttet. Det er ikke det vigtige i den, men den er altså også føderalt, den her sag. Og det groteske er jo det her med alle de her kasser, vi har set så mange billeder af, der står stablet på hinanden inde på badeværelset. De bliver flyttet rundt til alle mulige forskellige værelser, og der går Pablo forbi, der skal støvsuge, og Jimenez, der vasker vinduer, kommer også gående ind og ud, og Priscilla, der skifter toiletpapir, og alt det her, det ligger bare der, og nogle gange er der en kasse, der vælger, og så rejser man den lige op igen, og så videre. Og inde i de her kasser, der ligger der nogle af USA's største nationale hemmeligheder. Midt på det her feriested, og omkring de her kasser, bliver der holdt bryllupper og bar mitzvaer, og der er gang i den, fordi det er jo sådan et sted, Mar-a-Lago er. Og Trump underholder selv nogle gange med indhold fra nogle af kasserne, holder det op for andre og fortæller, hvis jeg vidste, hvad jeg har i hænderne nu, så vil jeg nok komme i fængsel. Så han ved udmærket godt selv, at det er alvorlige ting, der er der i. Og så han er ikke i tvivl om, at det, han har i de her kasser, det må han ikke have hjemme. Det har han stadigvæk, og der bliver bedt om sådan at redegøre for materialer, som modarbejder han hele den proces, der er omkring det her. Det, der er så specielt ved den her sag, det er, at hvor man kan sige, at de andre sager, de har sådan jo sådan nogle perspektiver, der sådan er lidt svære at nogle gange forholde sig til, måske er de sådan lidt mere abstrakte, så er det her ret, det er sådan, at alle kan forstå, at man er sigtet for at overtræde de føderale love, der er omkring, hvordan man håndterer klassificeret materiale. Og den sag, den tror jeg, er, altså, sådan som jeg har læst den, og jeg skal jo ikke gøre mig til juridisk ekspert her, men jeg tænker, hvis man ser på, hvordan der er dømt i andre sager, der handler om noget lignende, når andre, der ikke har været præsidenter, er blevet rejst tiltalt for det her, så falder der en stor hammer ned, når der bliver dømt i de her sager. Og derfor synes jeg, at den er meget alvorlig, den her sag. Og vi skal selvfølgelig lige, når vi siger, hvordan der er faldet en stor hammer ned over andre, der er blevet dømt, så har vi endnu ikke haft en sag mod en tidligere præsident. Fordi eks-præsidenten her fastholder jo selv, at han faktisk selv kan deklassificere papirer alene ved at kigge på den. Ja, det skal vi deklassificere. Så selvom han ikke har gjort det, så kan han sige, at han har gjort det i virkeligheden. Den anden, synes jeg, vigtige ting lige at skyde ind her, det er, at vi ved, at andre præsidenter, inklusive den siddende, altså Joe Biden, men også for eksempel Barack Obama eller Bill Clinton, også er kommet til, om jeg så må sige, at tage nogle papirer med hjem, efter de stoppede som præsidenter, som de ikke måtte have. Men det, der så er sket der, som er meget anderledes i forhold til Trump, det er, at når så de er blevet gjort opmærksom på det af myndighederne, så har de med det samme samarbejdet leveret det ind, som skulle leveres tilbage. Det er i hvert fald den historie, vi må tro på, for det er den, vi har hørt fra juridiske eksperter i USA, mens at ikke bare havde Trump taget det med hjem, han modvirkede også, det er jo en anden del af anklagen mod ham, han modvirkede, at de relevante myndigheder kunne få de her papirer tilbage igen. Og han teasede andre med indholdet af dem. Hvilket, altså, der er også en kasse, der har været i Joe Bidens garage, jo nok heller ikke et rigtig optimalt sted at have klassificeret materiale liggende. Garagen hjemme i Delaware. Lige præcis. Men Biden er jo ikke gået rundt med angrebsplanen, de amerikanske mulige angrebsplaner på Iran, og sagt til andre, er I klar over, hvad jeg har i hænderne her, og så videre. Det har Biden trods alt ikke gjort. Det har Trump ikke holdt sig for god til. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Og så har vi sag nummer 4, som er den nyeste masse. Inden vi lige kommer til den, så lad os bare lige høre, hvordan distriktsanklageren nede i Georgia, hun meddelte her forleden dag, hvad der nu skal ske. To overturn Georgia's presidential election result. Subsequent to the indictment, as is the normal process in Georgia law, the grand jury issued arrest warrants for those who are charged. I am giving the defendants the opportunity to voluntarily surrender no later than noon on Friday, the 25th day of August 2023. Ja, men altså, man må roligt sige, det her det lyder som sådan noget fra en cowboy-film, ikke? Altså, den anklagede, det, altså ekspræsident Trump, han har indtil noon, det er sådan et frokosttid, fredag den 25. i 8. til selv at melde sig i forbindelse med, at han skal arresteres i forbindelse med det her. Det er meget dramatisk, den måde, hun fremførte på her, men det er jo ikke desto mindre reglen, at han skal møde op nu. Det er det. Ellers så falder der brand ned, hvis han nogensinde sætter sin ben i Georgia igen, og de kan godt kræve ham udleveret fra andre steder, så må ikke han møder op. Man skal lige huske, at den her sag minder jo meget om den sag, vi talte om i sidste udgave af kampagnesporet, som er igen en sag, der handler om, at Trump bliver tiltalt for at have forsøgt at få valgresultatet til i praksis at ændre sig. Og det, han bliver anklaget for, er ikke noget, han bliver anklaget for alene. Der er rejst tiltale mod Trump, og så 17 andre personer, en kriminel sammensværgelse, som de siger. Og derfor er vi inde i det her med, hvorfor, hvis folk sikkert sidder og tænker, hvorfor har det her noget med bander og andet at gøre, men det er den lovgivning, man bruger i Georgia, når man skal have fat på sammensværgelser. Og den har, det er en lov, der er speciel. Ligesom i Danmark har vi bandepakker og sådan andre juridiske spor, der handler om at løse et problem, som man synes, man skal have særlig fokus på. Så er der lavet i Georgia en særlig pakke, der handler om sammensværgelser, og det er altså det juridiske kompleks, som man vil anvende på sagen mod Donald Trump og hans påståede medsammensværget. Ja, og der må vi også sige, i sagen i Georgia, og jeg tror også, det er derfor, Mads, formoder jeg, at du siger, at det er nok måske den mest alvorlige, det er, at altså bevismaterialet herunder, det berømte, vi spillede det sidste uge, det berømte telefonopkald, hvor Trump ringer til indenrigsministeren i Georgia for at bede ham om at finde de her stemmer, som han mangler for at kunne vinde delstaten Georgia. Det med i pakken af beviser, altså bevismaterialet er mere konkret i Georgia, end det for eksempel er i den overordnede sag på det federale niveau mod hans indblanding i det, der skete den 6. januar 2021. Det er meget specifikke ting, der lægges frem fra Georgia, herunder angiveligt dokumentation for, at nogen af Trumps medsammensvorne, som de kalder dem, simpelthen bryder ind i det her valgsted, ikke bryder ind, men møder op i det her valgsted og tilgår de computere, hvorpå stemmerne ligger på. Så det er meget konkrete, specifikke opkald til myndighedspersoner og til for eksempel indrigsministeren, men også andre politikere, med krav om, at de skal ændre stemmeafgivelsen. Ja, hvis man ligesom ser sagen, der handler om skal vi kalde det angrebet på det amerikanske demokrati, angrebet på kongressen og angrebet på valgets resultat og forsøget på ligesom at gøre noget ved det, den er mere sådan flyvsk i sin tilgang. Den her sag virker meget mere sådan konkret og man har ligesom en gruppe personer, som man mener har arbejdet for at opnå samme mål. Og man kan sige, den ene er føderal, den her er ikke føderal. Og det kan godt vise sig at være et stort problem for Donald Trump, at den her sag, hvis han bliver dømt i den, så er der ikke nogen kære mor. Så er der ikke ret meget, han kan gøre ved det udfald, selv hvis han skulle ende i den situation, at han rent faktisk samtidig, mens den her sag spiller sig ud, bliver valgt som den næste amerikanske præsident. Jamen, altså, nu skal vi jo ikke tage sorgerne eller glæderne, eller hvad man nu vil sige, på forskud, men jeg læste, at hvis Trump bliver dømt for alle de fire forhold, som vi nu har gennemgået, og får den maksimale straf, så er det 752 år i fængsel. Der er naturligvis muligheder for både, at tiltale frafalder, og han vinder sagerne, og han får mindre straf og alt det. Men det er egentlig bare for at sige, hvor stort et omfang det juridiske system nu vurderer de her mulige kriminelle handlinger til, altså 752 år, hvis alt går så slemt, som det overhovedet kan gøre for Trump. Ja, og der må man sige, at hvis, og jeg tror, at de fleste kan godt regne ud, at selvom det ikke lige bliver mere end 700 år, man bliver sat i fængsel, men lidt mindre, bare i 500 års skalaen, så er det noget bøv, hvis man samtidig gerne vil være præsident i USA, og er i 70'erne. Mads, lad os lige prøve inden, altså, der var en super interessant artikel, som man jo aldrig havde troet, man skulle læse, men alligevel kommer til at læse, nemlig en artikel i New York Times i går, som simpelthen havde overskriften, hvad sker der egentlig? Hvad sker der egentlig, hvis en præsidentkandidat bliver dømt? Altså skal i fængsel. Og der er fem spørgsmål, Mads, så lad os bare prøve at gennemgå dem en for en. Altså spørgsmål nummer et lyder simpelt og enkelt. Kan Trump stille op, hvis han er dømt, inden valget foregår, altså i november 2024? Og hertil lyder svaret helt klart, at ja, det kan han godt, for der er stort set ingen restriktioner på, hvilke krav der er til en præsident. Der er nogle ganske få ting, der står i forfatningen. Man skal være mindst 35 år, man skal være født i USA, og man skal have boet i USA i mindst 14 år. Men der står ikke noget om, at man ikke kan stille op som præsident, selvom man er dømt. Eller sidder i fængsel. Eller sidder i fængsel. Der er ingen regler om det, som en ekspert i forfatningsret siger. Det tror jeg simpelthen ikke, de tænkte over, dengang de lavede forfatningen tilbage i 1700-tallet. Så ja, Mads, det svar er meget simpelt, ikke? Altså, han kan godt stille op, selvom han er dømt. Ja. Og så kommer spørgsmål to, Mads, som jeg synes også er interessant. Kan myndighederne lægge nogen former for indskrænkninger i hans valgkampagne? Altså, kan de bestemme, at der er ting, han ikke må, fordi han er dømt? Og her bliver svaret lidt mere mudret. Og de nævner en fyr, vi har talt om før i kampagnesporet, nemlig Eugene Debs, der stillede op for Socialistpartiet i 1920, mens han sad i fængsel. Men altså, han stillede op. Og dengang var Socialistpartiet et kommunistparti. Ja. Men han stillede op. Og det var der andre, der var så trætte af, at de sørgede for at få ham dømt. Og dengang var man ret... altså, eftertiden har været meget hård ved den skæbne, Eugene Debs led. Og man har jo sagt det, som man også siger i dag, at det er meget farligt, når man spærer aktive politikere inde. Også selvom Eugene Debs dengang nok ikke havde en kinamand chance, det havde han ikke. Hans synspunkter og det, han stod for, var alt for langt fra mainstream i USA, så han kunne ikke have blevet valgt, selvom man ikke havde puttet ham i fængsel. Men man har jo hele tiden haft debatten, altså, at det er en måde at behandle aktive politikere på, og det bliver man også nødt til at diskutere i forbindelse med Donald Trump. Og Eugene Debs, bare for god ordens skyld, selvom han sad i fængsel, og selvom han var kommunist, så fik han 3% af stemmerne. Han fik altså lov til at stille op. Her i New York Times-artiklen, der går man også ind og siger nogle andre pointer, nemlig at det faktisk er partierne, altså mest konkret demokraterne og republikanerne, der bestemmer, hvem der skal stå på stemmesedlen, og ikke nogen andre. Og det er delstaterne, der i øvrigt er ansvarlige for valghandlingerne. Så der er ikke nogen grund til at tro, at han ikke kan føre en kampagne selv, hvis han sidder i fængsel. Og så kommer spørgsmål 3, Mads. Må han have lov til at stemme selv? Altså, hvis han sidder i fængsel, har vi lige fået afgået, at han kan godt stille op, han kan godt føre kampagne i det omfang, altså på en eller anden måde, hvis han sidder i fængsel. Men må han stemme selv? Og her er svaret lidt blandet. Hvis han fortsat bor i Florida, som du gjorde opmærksom på, han var før, så kan han ikke få lov til at stemme, med mindre Ron DeSantis og et par andre, det er sådan et udvalg, beslutter sig for, at han godt må. Mens hvis han flytter tilbage til New York, hvor han boede før, der har man mere, om jeg så må sige, progressive regler på det her område, som han gerne stemme. Men altså formentlig må han ikke stemme. Regler, som han selv er imod. Ja. så kommer vi til det spørgsmål 4, Mads, som jeg også synes er interessant. Hvad nu, hvis han så bliver valgt, men er i fængsel? Eller altså, i stedet for at sige 500 eller 700 år, bare sige 10 år. Hvad sker der så? Der er svaret, det ved vi simpelthen ikke noget om. Fordi det har man ikke prøvet før. Ja, nej, det har man ikke. Men det bliver nok noget bøv. Det tror jeg, de fleste, altså det tror jeg simpelthen, de fleste godt kan sætte sig ind i, at det bliver besværligt. Det er besværligt. Og der er sådan to ting i forfatningen, der sådan taler lidt i hver sin retning. Det ene, det er en formulering i forfatningen om, at præsidenten skal kunne udføre alle de opgaver, der er forbundet med at være USA's præsident. Og der vil man kunne sige, at det kan man jo ikke sidde og udføre, hvis man sidder i fængsel. Man kan for eksempel ikke rejse til NATO-topmøde osv. osv., når man sidder i fængsel. Så det taler til hans retning. Det andet er, at han kan blive fjernet, hvis hans egen regering plus vicepræsidenten beslutter sig for at fjerne ham, men det er jo nok svært at forestille sig, eftersom han selv har udpeget den regering, som så i givet fald skulle fjerne ham. Så det er en svær sag. Så er det der med, om han kan benåde sig selv. Også det er usikkert. Måske kan han, måske kan han ikke. Der er endelig også den mulighed, det kunne være, at Joe Biden sagde, hvis han har tabt valget til præsident Trump, at han benåede ham, fordi han siger, at folket har talt. Men altså, det er simpelthen en usikker grund, vi er på der. Ja, og det kan vi selvfølgelig ikke spå om nu, men altså, det er jo det, der er omdrejningspunktet for alt samtale i USA lige nu. Hvordan får de her fire retssager fat i vælgerne? Og vi skal huske, at vælgerne er, selvom valgkampen er gået i gang i USA, så det er ikke noget, vælgerne rigtig har opdaget endnu. De opdagede sig småt i Iowa, fordi de ser rigtig meget til nogle af politikerne, der gør deres huse grønne der, fordi det er der, det første primærvalg skal stå. Men ellers skal vi jo nok, altså det bliver vi nødt til at være helt åbne omkring, hvis valgkampen begynder ikke, før vi når et stykke ind i november. Det er først der, amerikanerne opdager, at nu er de i gang med den proces, hvor de skal vælge en ny præsidentkandidat. Og det er måske en af grundene til, at når man ser på målingerne, så er det svært sådan at blive klog på, hvad der sker. Men vi kan i hvert fald sige nogle enkelte ting. Der er ikke nogen klar udfordrer til Donald Trump, og Donald Trump er ikke endnu tynget i de her målinger af, at han har de fire sager hængende over hovedet, som vi taler om. Det vender vi lige tilbage til om et øjeblik, fordi man kan faktisk nærmest sige det modsatte, Mads. Det ser ud som om, at det hjælper ham på nuværende tidspunkt. Men det kan vi lige vende tilbage til. Bare lige sige det sidste spørgsmål, som de også rejser i den her New York Times artikel. Det handler simpelthen om, hvad nu hvis han er valgt, mens disse sager stadigvæk kører? Altså, at de ikke er afsluttet endnu. Og igen her ved man ikke noget særligt, men man formoder, at hvis han nu bliver valgt til præsident, så vil han selvfølgelig udpege en justitsminister, der formentlig vil stoppe de to føderale sager. Det tror man, at man kan. Men de to, og af samme grund er Georgia-sagen jo... Lige præcis, fordi dem kan han så ikke selv stoppe. Men egentlig bare for at sige, lad os summere op, Mads, han kan godt stille op. Det kan være... Men hvad sker der, hvis han Georgia ud af USA? Ja, det her er en vild sag. Så lige tilbage til, du sagde med, hvordan det ser ud, som om det påvirker ham. Når man kigger på de meningsmålinger, der har været for det republikanske partis primærvalg, så kan vi se, og vi har ikke tal for den seneste Georgia-anklage her, men på de tre andre, der kan vi simpelthen se, at han er hoppet op i målingerne, hver gang der er kommet en ny af de her anklager, i særdeleshed den første, men også de andre. Man kan også se, at hans donation, altså penge, han får, stiger dramatisk, efter at han er blevet anklaget. Man kan se, at det republikanske parti som sådan retter ind efter den første anklage. Man kan se, at hans egen base er altså endnu mere tæt på ham. Sådan ser det ud indtil videre. Det er rigtigt. Reaktionen er på den korte bane, at han får flere penge ind, især blandt små bidragsydere, altså almindelige amerikanere, sidder ude og bliver vrede over det, der sker. Mange af de store donorer holder sig væk, men det gør de som regel i den her fase af en valgkamp, og Trump har aldrig været rigtig populær hos de store donorer. Men de små, alle dem, der ser Fox og elsker Trump, de farer hen og sender penge til ham. Og den fortælling, der har været fra Trump-lejrens side og fra Trump selv, selvfølgelig er, at det her er en politisk heksejagt, og det ser ud til, at den fortælling, den køber mange republikanske primærvalgsvælgere. Så lad os bare lige tage det med en politisk heksejagt. Der er jo selvfølgelig et juridisk spor i det her, men vi, som vi også har talt om mange gange her i vores program, Mads, jamen så er det jo heller ikke sådan, at man bare kan sige, at der er ikke nogen politisk engagement i det her, fordi de særlige anklager på det føderale niveau og de distriktsanklager, vi taler om på lokalt niveau, ja, de er alle sammen demokrater. Det er de jo. Og de steder, hvor de her sager føres, er i områder med stærk demokratisk kontrol, altså meget store stemmetal til dem, der bliver valgt. Altså meget, ja, der er meget, Trump på udebane. Der er Trump på udebane. Så det er jo ikke ligesom, hvis en sag var i Danmark, hvor ingen jo tænker over, om hvilke højesteretsdommer, der er udpeget under for eksempel... Ja, man gjorde det, man endte jo lidt med i sagen med Messerschmidt at have det oppe, men vi har ikke ret meget af det i Danmark. Nej. I USA er det helt normalt, at man som det første sætter sig ned og undersøger, når det er noget, der har med en politiker at gøre, hvilken delstat er det omhandler, og hvem er det, der er udpeget de forskellige nøglepersoner, der har noget med retssagen at gøre. Det ville man jo aldrig gøre i Danmark. Lad os lige tage to af de førende republikanske senatorer, Lindsey Graham og Ted Cruz, som begge to var modkandidater til Trump i 2016, og dengang havde det, kan vi roligt sige, mere end svært med ham, for nu at sige det mildt. Lad os først høre, hvad Lindsey Graham sagde. Det var lige op til, at anklagen faldt i Georgia, men hvor vi godt vidste, at den skulle ske. Hør, hvad han her siger til Fox News. I know that Fulton County is the most liberal county, I think, in all of Georgia. The DA there is a Democrat. I know that they're trying to use a RICO statute. I don't know exactly what they're going to come out with, but I know this. Between Manhattan and Fulton County and D.C., the most liberal jurisdictions in the country, it's very unfair to President Trump. And shouldn't this really be done by a statewide official? If there's a crime against the people of Georgia, shouldn't it be done by somebody like the Attorney General? Are we going to let county prosecutors start prosecuting the President of the United States, the former President of the United States? You open up Pandora's box to the presidency. This whole exercise of allowing a county prosecutor to go after a former President of the United States will do a lot of damage to the presidency itself over time. To my Democratic friends, be careful what you wish for. Yeah, pas på, siger han til sine demokratiske venner, hvad det er, I sætter i værk her, fordi hvis man fører sådan nogle sager hele tiden, ikke mindst på et lokalt niveau, altså hvis man husker på den her sag, ført i distriktet Fulton, og ikke på delstats, ikke af Georgias delstat, ja, så kan vi starte en Pandoras æske af anklager mod præsidenten, når ikke længere de er præsidenter, siger altså Lindsey Graham her, og Det har han vel ret i. Det har han vel ret i, ja. Hvis der vel og mærke er noget at komme efter. Og der kan vi jo sige, hvornår er der noget at komme efter. Vi har selv her, hvor du skitserede de fire sager, sagt, at to af sagerne er sådan lidt ulende i det. I hvert fald den ene, den mod Stormy Daniels, men måske også den mod hans engagement i 6. januar. Så man kan godt lave sager, hvis man vil, med et politisk henblik i USA. Ja, det kan man, men man kan sige, jeg har simpelthen haft så svært ved selv at finde mine ben i, hvad jeg måtte mene om det her. Jeg ved ikke, om du har det anderledes, David. Men det har jeg, fordi på den ene side, synes jeg, hvis man har gjort noget forkert, så har man selvfølgelig så gælder der ikke andre regler for en, der stiller op til præsidentvalg, uanset om vedkommende har prøvet det før at være præsident, end der gælder for alle mulige andre, der har brudt loven. Men på den anden side er det også tydeligt at se, at man kan godt komme ind i et spor her, hvor man, og det kunne lige ligne amerikanerne at gå i gang med det, at man begynder at fjerne politiske modstandere ved simpelthen at klæbe så mange søgsmål på halsen af politiske modstandere, som man overhovedet kan, så tidligt i den proces, hvor man vælger kandidater, hvis man synes, der er nogen, man gerne vil til livs. Og det vil jo være frygtelig ærgerligt, hvis det sker. Og alle kan jo regne ud, at Trump får meget svært ved at koncentrere sig om sin valgkamp og føre en lige så god valgkamp, som hvis han ikke havde de her sager. Så der er jo alle mulige kvababelser, man må gøre sig som borger i et velfungerende demokrati. Ja, jeg vil jo have det sådan, at hvis jeg kunne stole lidt mere på, at den amerikanske anklagemyndighed var lige så fri, om jeg så må sige, uafhængig, som for eksempel en dansk anklagemyndighed er, så vil jeg være meget mere tryg ved den her sag, fordi man er jo nødt til, som vi nu har snakket om i 10 minutter her, man er nødt til at anerkende, at der er en risiko for, at nogle af de her anklager er politisk. Igen vil jeg så sige, at den her Georgia-sag er mere alvorlig for Trump og det republikanske parti end de andre, blandt andet fordi mange af dem, der er fremme som vidner imod ham, jo altså er republikanere. For eksempel ham, der var indenrigsminister, Brad Raffensperger, men i går var også den siddende republikanske guvernør i Georgia ude at sige, der har simpelthen ikke fundet valgsvindel sted i Georgia. Det passer ikke, siger han så. Så du kan sige, det er republikanske politikere på et højt niveau i en stat, der i reglen, men jo ikke altid, ved vi nu, er republikansk, at det også er republikanske politikere på topniveau der siger, der simpelthen, altså, den er helt gal med Trump. Nej, man må jo sige, hvis man så skal efter Trump, kunne man så ikke have gjort sig flere anstrengelser for, at det ikke lige falder sammen med den periode, hvor han så også skal være aktiv i en valgkamp. Altså, der er vel også det element af det, man skal tage med. Jamen, det er det jo. Omvendt er det også, som du selv skitserede lige før. Altså, hvis man sidder og anklager myndigheder, man mener, at der er en sag at køre, så er det jo også ret uhørt at sige, at vi fører den ikke. Nej, fordi den person er politiker. Ja. Og, ja, det er jo et kæmpe dilemma, og det er du fuldstændig ret i. Vi skal lige høre, hvad Ted Cruz, han siger til forsvar for Donald Trump, så er det vel værd at erindre, at han blev nummer to i primærvalget tilbage i 2016 efter Trump. Han var den, der holdt længst tid, og han var ude i et gigantisk slagsmål med Donald Trump, så det er næsten ikke til at forstå, at han i dag er blevet en af hans forsvar, fordi tilsvigningerne fra Trumps side mod Cruz var jo dramatiske dengang, men alligevel så er Ted Cruz, der jo er forfatningsekspert, ude at være rasende over den her anklage mod Trump nede i Georgia. Prøv at høre ham her. But you ask what my reaction is. I'm pissed. I'm pissed at these over and over and over again. If there are indictments tonight, it'll be the fourth indictment of Donald Trump. This is disgraceful. Our country is over 200 years old. We have never once indicted a former president or a candidate and a leading candidate for president. And this is Joe Biden and this is the Democrats weaponizing the justice system because they're afraid of the voters. This is disgraceful. It is wrong and it is an abuse of power by angry Democrats who have decided the rule of law doesn't matter to them anymore. Ja, det er magtmisbrug, og så siger han faktisk tre gange i træk, I'm pissed. Jeg er rasende, siger Ted Cruz her. Og han siger det enten, fordi han mener det, Mads, eller også fordi han ved, at sådan cirka 80% af de republikanske vælgere mener det. du kan ikke rigtig, det er svært at få lov til at sige andet lige nu i det republikanske parti, og det er jo et stort problem. Og vi bliver nok nødt til, inden vi runder af i dag, lige at tale om den debat, der kommer lige om lidt. Ja. De har valgt at placere den på min fødselsdag. Det synes jeg er meget betænksomt af dem. Ja. Og den debat... Den republikanske debat. Den republikanske debat. Det skal være på Fox. Og det betyder jo noget, fordi det er der, man nok får fat i flest af de, der også stemmer til republikanske primærvalg. Den debat ved vi endnu ikke, om Trump deltager i. Men vi ved, at vi har nogle kandidater, der virkelig alle sammen kæmper for på en eller anden måde at være relevante i den her valgkamp. Chris Christie er den, der nok står med sådan de bedste kort lige nu, fordi han vil diskutere med Trump og om Trump, uanset om Trump kommer eller ej. Jeg tror, han vil gerne have, at Trump kommer, fordi så bliver det bare et langt shit show mellem ham og Donald Trump, hvor de står og kaster køkkenvaske i hovedet på hinanden, mens man kan glemme om alle de andre kandidater. Men hvis Trump ikke gør det, så vil Christie bare skælde de andre ud for, at de ikke tør gå til Trump. Så jeg tror, han er, uanset næste mand det går, så er Christie, han ligger lunt nu, og han er også blevet hovedudfordreren til Trump nu i flere og flere målinger. Så er der Ron DeSantis. Ron DeSantis, det har vi været igennem mange gange. Han fyrer sin kampagnechef nu. Han skærer voldsomt ned i sin stab af folk. Det går af pommeren til. Han har ikke rigtig fået sin kampagne til at løfte sig, og han ligner nu slet ikke det bud på at være hovedudfordreren til Trump længere, så tydeligt som han gjorde tidligere. Jeg vil faktisk vurdere, at hvis ikke han har en rigtig god aften på min fødselsdag, så kan det godt blive svært for Ron DeSantis. Mere svært end det er i forvejen. Han skal simpelthen præstere. Og så er der Nikki Haley, som vi jo har haft mange forhåbninger til hende. Den eneste kvinde i feltet, og som kommer med altså et rigtig godt CV til det her primærvalg. Hun har nok hele tiden haft den udfordring, at hun er mest kendt for udenrigspolitik, og udenrigspolitik er simpelthen ikke det, der afgør valg nogen steder i verden, og slet ikke i USA. Det er ikke noget, der interesserer vælgerne så meget, i hvert fald ikke, når de skal vælge kandidater. Hun skal vise, at hun har andet at byde på, end det hun har præsteret tidligere. Hun har faktisk svært ved at få gang i sin kampagne. Og så er der nogle dark horses, som kan træde ind på scenen. Men scenen kan vise sig at være meget lille, hvis Trump ikke er der. Fordi hvor mange gider at se debatten, hvis han ikke er der? Og hvis han er der, hvad kommer der så til at ske med den debat? Så vi venter stadigvæk meget på, hvordan den næste debat i valgkampen kommer til at og Mads, så skal vi også huske på, at der er en tendens til, at folk siger, at Trump, ham kan man lige mase, hvis man er en velforberedt debattør. Der må vi bare sige, at det er aldrig lykkes. Altså, jo, den ene af debatterne med Biden, den ene af debatterne mod Hillary måske, tabte han, men jo aldrig, sådan han var knockoutet, så vandt han til gengæld en af de andre. Og jo, i forhold til republikanerne, så bankede han jo dem alle sammen tilbage i 2016. Så det der med at angribe ham og tro, man lige får ham til at blive rystet, det er svært. Bare lige en lille detalje, inden vi slutter, Mads. I New Hampshire, altså det er nummer to sted, hvor der skal være primærvalg hos republikanerne, og også hos demokraterne i øvrigt, mindre interessant, den første uge i februar, hvis ikke jeg husker meget galt, der rykkede Chris Christie lige forbi Ron DeSantis som nummer to i New Hampshire. Men det er alligevel som en dværg, Mads, fordi man bliver nummer to dernede i den sidste måling med blot 9% af stemmerne, mens Trump stod til 50% af stemmerne. Men Christie har altså rykket forbi DeSantis, som vi husker blev kaldt The Future, efter han havde vundet nede i Florida en stor sejr. Det er som om, vi skal til at kalde ham The Past i stedet for. Så kan det godt virke. Ja, det kan det, og det er jo ret... Det er jo en ret interessant udvikling, men så længe Trump ligger, hvor han gør, så kan vi jo godt forsøge at holde gryden varm, men det er jo mest noget, vi gør for hyggens skyld så, fordi der er jo ikke noget, der tyder på, at republikanerne er i gang med at finde et alternativ til Trump. Og det må vi bare sige, det er sådan, det ser ud nu. Men vi skal huske, at valgkampen går først i gang i november og december. Det er først der, man begynder at opdage i USA, at nu er vi på vej ind i en ny valgkampsæson.